sanate butuana na waterlo kitoko na yo ya nzoto elongola kianga imote manesinga nango yoka na yebisa yo likambo yango nyoso na bosembo titi sekela motema bote titi lelo na lobi kokamwa te soki na ye kosenga baboti loboko na yo Kolango titina okendeki na ndambo mobimba na ngambo esonga kinga na ndako seko banzaka yo bapesi yo kombo wazona gigi pakame soki olobi kitoko soki eseki kitoko nabela ata bongo na kolulekela muna yo titina moke eleki aji mpe buse olobi na ngai nini motema mokita olingo to boneko titi bonelanga titi na moke leki adofutila olobi na ngai nini po motema mokita olingo to boneko titi bonelanga Che Gigi Pakama, Gigi Pakama. Voilà la seconde de la maman. Titi na moke leka katamato. Olobi na ngainini, omotema mokita. Olingo to bondeko, titi. Ponelanga. Oyelanga titi na, na lingi na nga titi ae. We'll be right back. Feliz.